zapraszamy do reklamy. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Simian Mobile Disco, John Hopkins, Skalpel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamak, Brand New Anthem mówią na mieście AMS. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 kwietnia, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Trzeba zobaczyć, czy Rosja dotrzyma słowa, mówi szef ukraińskiej dyplomacji, ale jest zadowolony z rozmów w Genewie. Dwaj pracownicy spółki Tauron Dystrybucja odpowiedzą przed sądem za niedopełnienie obowiązków, które doprowadziły do śmiertelnego porażenia prądem dwóch dziewczynek. To prawdziwa sensacja. Planetę bardzo podobną do Ziemi odkryli astronomowie z USA. Szef ukraińskiej dyplomacji zadowolony z rozmów w Genewie, Andrii Deszczyca. W rozmowie z wysłannikiem Polskiego Radia przyznaje jednak, że trzeba poczekać i zobaczyć, czy Rosja tym razem dotrzyma słowa. W genewskim spotkaniu brali udział przedstawiciele Ukrainy, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Wszystkie strony zgodziły się na podjęcie kroków w sprawie deeskalacji napięcia na Ukrainie. Chodzi m.in. o rozbrojenie separatystów i odblokowanie zajętych budynków administracji. My możemy to zrobić w każdej chwili, zapewnia minister Deszczyca. My jesteśmy gotowi do tego procesu chociażby dzisiaj. Zależy od tego, jak szybko będą oni gotowi to zrobić. Misja OBWE jest na miejscu. Jesteśmy w kontakcie z szefami misji i jeżeli będzie zgoda tych osób, którzy okupowali budynki do przeprowadzenia takiej operacji, to my jesteśmy gotowi. Ale prorosyjscy separatyści okupujący rządowy budynek w Doniecku już zapowiedzieli, że nie opuszczą go, dopóki zwolennicy nowego rządu w Kijowie nie przestaną obozować wokół Majdanu. O sytuacji na Ukrainie rozmawiali premier Donald Tusk i szef NATO Anders Fogh Rasmussen. To była bardzo dobra rozmowa. Dotyczyła spraw Ukrainy i tego, co się dzieje na Ukrainie i potencjalnych rozwiązań, które w tej chwili mogą mieć miejsce. I dotyczyła także wzmocnienia obecności NATO w Europie Wschodniej. Informuje rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Wczoraj Anders Fogh Rasmussen mówił o zwiększeniu gotowości wojskowej w związku z kryzysem ukraińskim. Zapowiedział częstsze loty patrolowe nad krajami bałtyckimi, rozmieszczenie okrętów krajów NATO na Morzu Bałtyckim, we wschodniej części Morza Śródziemnego oraz w innych rejonach, jeśli będzie to konieczne. Coraz bliżej finału sprawy śmiertelnego porażenia prądem dwóch dziewczynek. Dziś akt oskarżenia trafił do sądu. Do tragedii doszło 2 lata temu w Krzeszowie. Bawiące się w wodzie dziewczynki zabił prąd z zerwanego przewodu. Zarzuty usłyszało dwóch pracowników spółki Tauron Dystrybucja. To starszy inżynier do spraw eksploatacji Paweł K. i kierownik eksploatacji Leszek B. Obaj nie dopełnili swoich obowiązków, mówi prokurator Wioletta Niziołek. W zakresie dokonywania należytej oceny stanu technicznego tej linii napowietrznej, która uległa zerwaniu i w ten sposób doprowadzenie oczywiście w sposób nieumyślny do tej tragedii porażenia prądem tych dwóch dziewczynek w wyniku zerwania się w sposób samoczynny linii energetycznej. Śledczy ustalili, że przez prawie 3 lata linia, której zerwanie doprowadziło do tragedii, nie była poddawana przeglądom, choć była w złym stanie technicznym i planowano jej remont. Jest bardzo podobna do Ziemi. Teoretycznie może znajdować się na niej woda w stanie ciekłym. Sensacyjną planetę poza Układem Słonecznym odkryli astronomowie z USA. Nazywa się Kepler-186f. Znajduje się 500 lat świetlnych od nas. Jest tylko 10% większa od Ziemi i znajduje się w strefie zamieszkiwalnej. Oznacza to, że nie jest tam ani za zimno, ani za gorąco. Czyli, że jeżeli znajdowałaby się tam woda, to mogłaby być ona płynna. A takie warunki, jak podkreślają naukowcy, sprzyjają życiu. Najprawdopodobniej planeta ta jest skalista. To kolejne podobieństwo do Ziemi. I teraz możemy powiedzieć, że planety znajdujące się w strefie zamieszkiwalnej, rozmiarami podobne do naszej planety, mogą istnieć. To już nie jest science fiction, mówi główna autorka badań Elisa Quintana z amerykańskiego Instytutu SETI. Odkrycia dokonano dzięki danym nadesłanym z kosmosu przez teleskop Keplera. Specjalną publikację zamieszcza naukowy tygodnik Science. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Na rozpoczynającą się 27 kwietnia o 10 mszę kanonizacyjną Jana Pawła II i Jana 23 wierni będą wpuszczani na plac Świętego Piotra od 5:30, zadecydowały władze Rzymu. Rejon placu Świętego Piotra zostanie całkowicie zamknięty wieczorem w sobotę w przeddzień mszy. Jak wyjaśniono podczas narady w Komitecie do Spraw Porządku i Bezpieczeństwa przy włoskim MSW, chodzi o to, by nie dopuścić do tego, by pielgrzymi już wtedy zaczęli zajmować miejsca na placu przed Bazyliką Watykańską. To był serwis Trójki. Jutro na zmianę słońce, chmury i deszcz, najwięcej opadów na wybrzeżu i zachodzie, przelotnie może pokropić jednak wszędzie, ale cieplej od 9 stopni na wybrzeżu i krańcach zachodnich do 18 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielki Piątek w Trójce. W godzinie prawdy gość wyjątkowy, ksiądz Adam Gołębiak. Swoje powołanie realizuje w pracy z młodzieżą w ramach Centrum Edukacyjno-Wychowawczego Trampolina. I to jest niezwykłe, to jest chyba ta logika krzyża, bo nie ma krzyża bez dwóch belek. Tej pionowej, która łączy trochę niebo i ziemię, ale i tej poziomej, która łączy trochę człowieka z człowiekiem. Zapraszam kilka minut po południu, Michał Olszański. A po 22 zapraszam na specjalne, wielkopiątkowe wydanie Klubu Trójki, gdzie będziemy rozmawiali o poświęceniu się, nie tylko w perspektywie religijnej. Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Minęła godzina 22 i 6 minut. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w pierwszym odcieniu bluesa dobry wieczór mówią Anna Regulska i Jan Chojnacki. I w związku z tym, że rzeczywiście wiosna już jest z nami, postanowiłem wesoło, wiosennie i bluesowo pogwizdać. Thank you. Tak gwizdaliśmy wspólnie z Meade Lux Lewisem, jednym z najważniejszych artystów boogie w historii, obok Jimmy'ego Yanceya, Alberta Emonsa i Pita Johnsona, to chyba ten czwarty najważniejszy. Meade Lux Lewis zagrał i wygwizdał takim, no, niewątpliwie bardzo wykwintnym wielodmuchem utwór zatytułowany Whistling Blues. No tak mnie naszło wiosennie na te gwizdanie, no więc jeszcze jeden krótki gwizdany. Tym razem Leon Redbone. To był Leon Redbone, a utwór nosił tytuł Gwizdzący pułkownik. Bez żadnych sugestii. Koniec z gwizdaniem. Teraz proszę nie regulować odbiorników, bo będzie ostro. That you have to give. To był krótki, ale bardzo konkretny przykład tego, jak można połączyć taki grunge'owy zapał Seattle z tradycją bluesa z Mississippi. Gravel Road to trio, które będzie niedługo gościło w Polsce i w naszej części Europy, a zacznie od uświetnienia jednego z koncertów Blustracji, które, jak wszyscy bluesfani wiedzą, już od 24 kwietnia w okolicach chorzowskich będą się odbywać aż do, aż chyba do prawie połowy maja. To wszystko będzie oczywiście pod hasłem Blustracji, a kulminacją będzie gala Blues Stop w Teatrze Rozrywki w Chorzowie 30 kwietnia, gdzie też zostaną wręczone tradycyjne już nagrody dla laureatów plebiscytu kwartalnika Twój Blues w różnych bardzo sympatycznych kategoriach. A Gravel Road to, jak już wspominałem, taka mieszanka ostrego, grunge'owego grania z muzyką korzeni. Pochodzą ci panowie z Seattle, no więc nic dziwnego, że tam musieli tym grunge'owym nastrojem nasiągnąć. Grają w trio przez kilka dobrych lat. Grali także u boku jednego z legendarnych muzyków z nad Mississippi, T. Model Forda, i od niego też nauczyli się wiele tych prawd o początkach bluesa i o tym, czym blues jest i w muzyce, i w życiu. No ale teraz już są całkowicie samodzielni, nagrali chyba już 3 płyty, 4 w przygotowaniu, a podczas występów w Polsce będą, jak sądzę, prezentować głównie utwory z ubiegłorocznej płyty zatytułowanej dosyć okrutnie The Bloody Scalp of Bart Merlin, czyli krwawy skalp Barta Merlina, co zresztą świetnie oddaje okładka. Rzeczywiście widać to wszystko, co zawiera nasza czaszka, jak się jej urżnie ten garnuszek, czy raczej przykrywkę od góry. Dla wszystkich tych, którym pasuje takie granie, mam, znaczy dla wszystkich, raptem dla czworga, bo mam 2 podwójne zaproszenia na koncert inaugurujący trasę Gravel Road w Polsce. To będzie 29 kwietnia o godzinie 20 w Szufladzie w Chorzowie. Proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl w temacie tego manifestu. Proszę pisać Gravel Road i kto pierwszy, ten lepszy. 2 podwójne zaproszenia na koncert Gravel Road w Szufladzie 24 kwietnia. Ten utwór krótki, który zaprezentowałem przed chwilą, nosił tytuł Małpa w peruce, a teraz już bardziej zwyczajnie, ale tajemniczo, Maybe the Wind? Czyżby wiatr? Thank you. Gravel Road, dziś w pierwszym odcieniu bluesa, a już od 29 kwietnia na trasie w Polsce. Przypominam, że mam dwa podwójne zaproszenia na ich pierwszy koncert w Szufladzie Chorzowskiej 29 kwietnia, a potem będą Hoho, Głogów, Sława Radzyń, Strzelce Opolskie, Kraków, Grodków, Olsztyn, Toruń, Elbląg, co tu jeszcze się dzieje, i jeszcze na pewno będą zaproszenia w przyszłości, także nie tylko dlatego zapraszam do kolejnych wydań pierwszego odcienia bluesa. O ile Gravel Road dotarli do tych korzeni bluesowych z nad Mississippi od strony północnego zachodu, od strony Seattle i takiego ostrego, troszkę brudnego gitarowego grania, o tyle Porkchop Willie, to nazwa zespołu, dotarli do tego samego rejonu, czyli do rejonu nad Mississippi ze wschodniego wybrzeża, konkretnie z takich troszkę intelektualizujących rejonów Nowego Jorku. Gitarzysta Bill Hammer i skrzypaczka Melissa Tong to trzon grupy, która nosi nazwę Pork Chop Willie. Mimo że on zazwyczaj grywał gitarowe utwory takie z pogranicza bluesa i rocka, ona natomiast raczej była zaangażowana w różne klasyczne skrzypcowe przedsięwzięcia, to skierowali swoją uwagę do tych rejonów, w których przed laty królowali znakomici Junior Kimbrough i R.L. Burnside. Ci muzycy z nad Mississippi, którzy prostotą swojego traktowania muzyki ujęli już wielu tych, którzy grali zupełnie inną muzykę i potrafili tym swoim następcom przekazać tę prostotę takiego pulsu nieco transowego, być może troszkę zbliżonego do tego, co kiedyś jeszcze wcześniej przed nimi grywał John Lee Hooker. Pork Chop Willy korzysta z bezpośredniej, można powiedzieć, spuścizny tego rejonu, bowiem płytę zatytułowaną Love is the Devil nagrali wspólnie z potomkami Juniora Kimbrough, czyli z jego synami, perkusistą Kineyem i gitarzystą Juniorem Kimbrough. I to rzeczywiście przywodzi na myśl ten okres, w którym królowali przez pewien czas na scenie takiego niezależnego bluesowego grania właśnie muzycy spod znaku środkowego Mississippi. Pork Chop Willy w dwóch utworach teraz chciałbym Państwu zaprezentować właśnie ze wspomnianego albumu Love is the Devil. Te tytuły to Too Many Cats i Snake Drive. Thank you. Pork Chop Willie to nazwa wykonawcy, a te dwa utwory kolejno Too Many Cats i Snake Drive. Płyta Pork Chop Willie ukaże się dopiero w czerwcu, będzie nosiła tytuł Love is the Devil, no a my już mogliśmy się zapoznać z fragmentami tego albumu. Mam też jasność, że na koncert inaugurujący trasę grupy Gravel Road w Chorzowie w Szufladzie Chorzowskiej 29 kwietnia udają się pani Joanna i pan Kazimierz, oczywiście z osobami towarzyszącymi. A skoro już jesteśmy przy Gravel Road, a Gravel Road to po angielsku droga żwirowa, czy może też szutrowa, taka droga, po której jeździ się w sposób nie do końca, powiedziałbym, komfortowy, ale za to daje to jakieś dodatkowe przeżycia, zwłaszcza tym, którzy lubią jazdę szybką i taką z fasonem. No i kurzy się jeszcze w dodatku, co też jest pewnie nie bez znaczenia. Ale wracam do Gravel Road. Otóż to mi przypomniało jedną z najlepszych płyt Lucindy Williams. Chyba to był jej czwarty album z 1998 roku, zatytułowany Car Wheels on a Gravel Road, czyli koła samochodów na szutrowej czy na żwirowej drodze. I no, chciałbym przypomnieć po prostu, bo to jest fajna muzyka. Do tego jeszcze ta płyta została wznowiona jakieś 8 lat temu w formie udoskonalonej, zabierającej koncertowe nagrania, które wcześniej były tylko dostępne w formie studyjnej. No to posłuchajmy dwa razy Lucindy Williams, tytułowego Car Wheels on a Gravel Road i do tego jeszcze Down the Big Road Blues. Lucinda Williams. On a ground. Thank you. No, ta Lucinda to jest ktoś. To jest baba. Lucinda Williams w dwóch nagraniach z jej historycznej już płyty Car Wheels on a Gravel Road. A teraz coś bardzo, bardzo historycznego, chociaż zanosi się na to, że to będzie płyta dopiero wydana w niedalekiej przyszłości, bo chyba w maju ukaże się album zatytułowany Live in Monterey, firmowany przez Dave'a Van Ronka, artysty z kręgu tych gigantów folkowych, którzy tak wypełnili sobą świat muzyki w pierwszej połowie lat 60. To koleżka Dylana, Toma Paxtona, Phila Oaksa, Joni Mitchell i też jeden z tych, którzy, na których twórczości i wspomnieniach oparli swój film bracia Coenowie, ten ostatni Inside Llewyn Davis. Polecam zresztą film, bo robi, zwłaszcza na tych, którzy czytają muzykę, do bardzo, bardzo mocne wrażenie. Dave Van Ronk wystąpi w dwóch nagraniach koncertowych ze swojego występu w Monterey w 1998 roku. Sporting Life i Blood Red Moon. Dave Van Ronk. To come. My old mother, she said to me, so young and foolish child, you can't see now, I ain't got no mother. My sister and my brother turned their back on me. She used to fall on her knees and pray. These are the very words she would say. You better change, rearrange, or stop your low-down ways. Is killing me. When I was young and feeling blue, all them young women would see me through. It makes you sad, makes you scared, makes you worry what time can do. This old nightlife, this spoiling life is killing me. I'm getting tired of running around. I'm gonna get married and settle down. This old nightlife, this spoiling life is killing me. Thank you. letter off from my home. Most of my friends are dead and gone. Make you worry, make you wonder about times to come. And the sun is falling down. Blood red moon is rising and the sun is falling down. Blues sitting on my shoulder, singing about my last go round. Times are hard, hard times ain't to blame. Good luck was trouble, trouble wouldn't know my name. Ah, that moon is rising, giving me the evil eye. My woman told me you can kiss yourself goodbye. Blood red moon is rising and the sun is falling down. Blood red moon is rising and the sun is falling down. My woman told me she don't want me around. She took a 2x4, hit me upside my mouth, started running north, but my teeth were headed south. That's no way, baby, treat a loving man. My moon has made you crazy and my sugar has hit the fan. Blood red moon is rising and the sun is falling down. Blood red moon is rising and the sun is falling down. I believe to my soul my woman don't want me around. 98 turn backward is number 89. Turn trouble inside out, you'll be doing fine. 22 turn backward is still a pair of twos. Blues turn backward ain't nothing but the blues are soon in the morning. Rooster will crow for day. Sun's gonna rise and drive that blood red moon away. I'm going where that blood red moon can't shine. I'm going where that blood red moon can't shine. Well, I'll go back home to Brooklyn where I'm lucky all the time. Yeah. To był wierszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki, a na koniec Bill Medley, który wygłosi swój tradycyjny dosyć, ale jakże przekonujący manifest. I wanna make love to you. Well. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day, no. But I want you to be true. I just wanna make love to you. I wanna make love to you, baby. Yeah, I wanna make love to you, honey. I don't wanna see you sad and blue, but I just wanna make love to you.